plahte, palube bele jahte. Beli sneg oko tebe, sve je belo. Al duša crna, zbog tebe gubim dahte. Žene oko tebe htele bi te celog. Pijana znam da te zovem kada noć je mlada. I u gluva doba kada sama spava. Čekam da dođeš, al se opet varam. Jer me opet varaš, a ja zore čekam upakana, pijana i budna. Slepo verujem, svi govore da sam luda. Gore od ovog ne može, sada nemam kuda. Dala sam ti sve, al ti me doveo do ruba. Ponora da te ranim, hoću da te ranim, samo jednom da budeš ljubomoran. Da vidiš šta mi radiš, vidiš li šta mi radiš, oh. Čekam upakana, pijana i budna. Slepo verujem, svi govore da sam luda. Gore od ovog ne može, sada nemam kuda. Dala sam ti sve, al ti me doveo do ruba. Ponora od bolova. Hoću da te ranim, hoću da te ranim, samo jednom da budeš ljubomoran. Da vidiš šta mi radiš, vidiš li šta mi radiš, oh. Svi govore da sam luda. Zore čekam upakana, pijana i budna. Slepo verujem, svi govore da sam luda. Gore od ovog ne može, sada nemam kuda. Dala sam ti sve, a ti me